دا کل مولود یولد علی الفطره باب دې په بیان دا کی چراغنی چې هر ماشوم کې دا کول شي په دین فطرت دین اسلام هر ماشوم دا په فطرت پیدا کی فطرت نہ مراد دے دے کی دین دے اسلام نے لکا حیات کی راغلی سورہ روم کے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا دغدے کی مراد دے فطرت نہ اسلام نے وبہی قال حدثنا محمد بن یحییٰ القطعيو قال اخبرنا عبد العزيز بن ربيعه البناني قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح رحمهم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الملة هر ماشوم پیدا کی په دین اسلام الله په دې کې قوت او طاقت هي او دې د اسلام په دین پیدا شي فَهَوَاهُ نُمُرُ بْلَارْدِ دِي بَچِيُّ هَوِ دَعَنِهِ دَچَانَ يَهُودِ جُوْنْكِ آوْدِ يَهُودِيَ تَعْلِيمُ وَلَوَرْتَئِ نُوِي گَرْزِ يَهُودِ وَيُنَصَّرَانِهِ آوْ تَعْلِيمُ وَرْكَئِدَ نَصْرَانِيَتْ نُدْوَارَتِ نَصْرَانِ جُوْنْكِ وَيُشَرْتَانِهِ تعلیم ورط ده شرک ورکی نده مشرک جون کی ورنکی داشه قدین ده ملت و قدین ده فطرت امور اپلا عرق غلط تربیت بانه ده ده داشه جون کو قیل یا رسول اللہ ورشی یا اللہ رسولا فمن حلقا هر غصو چی وفات شی مخید دینا لیتی یهودی او نصرانی او مشرک نده جون کئے قال اللہ عالم بما کانو عاملین بیه اللہ تکوی گفا غچو دی امن کون گفا غی اللہ تپتو کدی بیشن چسم کون اللہ رئی باقی پریخ ہے اللہ لپتا ہو چی دئی بستو کول نتا خسکے سلپ وکی مکوائی امام نوئی رحمه اللہ وئی گر توجہ کئی اجماع دا دولماء و مسلمانانو چی سوک مرشی دا معشومانو دا مسلمانانو ننوال جنتیانو لگے او هر چی ماشومان د مشرکان و مرشین و پدی کی دری مذاہب دی اکثر علماء و جلاب و قبول کی تب اللہ آب آئین نمو رب لار تحبیبی او یو جماعت پا کی توقف کرنے لکہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد او سفیان ثوری رحم الله او درې مذهب دې چې نه دا ود جنتیان نه ای مشرکان دا بچي چې ما شومان مرشي نه دا ود جنتیان نه ای او دې په یو څو احادیث دلیل نشي یو حدیث ابراهیم خلیل علیه الصلاۃ والسلام چکر نبی علیہ السلام کا تو جنت کی او داغنه کې چا پیراو له حد دخل کو قال يا رسول الله اولاد المشركين قال اولاد المشركين مشرکان اولاد دې غیر چا پیراو دا حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې ذکر کړي ادا بدر تراش دین دلیل دی دا وی چې الله قرآن کې وی سورې بنی اسرائیل کې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ تر هغه پورې قوم ته عذاب نور کو چې ته پیغمبر نو لیږو اما شو چلو ماشوم تا اولاد مکلف شوه نه دارنګه حدیث دا ابو یعلا کی راغنی مرفوع حدیث دی الله حدیث فرمای و ما سوالو کو درب مع الله من ذریه البشر دا ماشومان دا اولاد دا بشر نجریل عذاب مورکوا نلا ما تدارا حافظ ابن حجر وی اسناده حسن عدلاحین تفسیر پا اطفال سرغاغنے نے درمی حدیث تا مسلم احمد کے راغنی خنسا بنت معاویہ رضی اللہ عنہ پا قول وَيُعَلِّيَ دَلَّ رَسُولَ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ دا حدیثم دلیل دے حافظ ابن حجر رحم الله و سند حسن نے سند حسن نے لدی روایات دو جن امام بخاری دا درے مذهب غور کڑے امام بخاری رحم الله دا درې مسلک ور کړل امام بخاری رحم الله دا درې مسلک ور کړل امام بخاری رحم الله دا درې مسلک دی دې کې غوړه خړې و به قال حدثنا ابو قريب والحسين بن حريث قال اخبرنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال يولد على الفطرة قالت يولد على الملة ديريك فطرة لفضل عليها لا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يولد على الفطرة باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء باب ذكر بيان داغتي چراغنيني چنرد كوي تقدير لرمغر دعاء وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسيد بن يعقوب قال أخبرنا يحيى بن الدريس يحيى بن الدريس عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء نرد كي يعتقدر لرمضر دعاء ولا يزيد في العمر إلا البر زيات والي نراولي بومر كي مدر نيكي نقل يوم مصيبت و تكليف و بماري نسره يريغي والله ورد دعا توفيق ورکی نو پا در دعا تدا تکلیف دفع کی دا تکلیف تی الہ العالمین دفع کی او اللہ پاغی کی احسان سے آرہا ہوئی لکہ عمر رضی اللہ عنہ ویلیو نفر من قدواء اللہ لا قدواء اللہ چکل د سواعون د بیماری و آوری دلو پلا رکھے واپس وزی در نتیر کر چی آغتلو شامتا و لخبرو فی چلتا خود سواعون بیماری دا او حدیث تیمیزی کراغلی ان الدعا ينفع مما نزل و مما لم ينزل دعا فائدہ ور کئی داغ مصیبت نہ چراغلی او داغ نشن دراغلی دیو جنراغلی دعا پشان د ڈھال لے او دا بلا پشان د غشی دا او دا قضا پتن لگی دا یو مبهم شیر اگر غشی دا سرے ڈال مخی لگی سی تا او د غشی او د گولہی نا سڑے پڑال زان بچ کئی رو دیر دیر دعا گانی جڑا گانی فریادون دیو مسلمان بند اللہ تا کئی دعا دا وجنا اغا تکلیف اللہ دفع کئی یا توالین راولی پومر کی مگر نیکی نیکی سر اللہ حقیقتاً عمر دے رئی تاسو لکیر وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمری اللہ فی کتاب او اللہ ویمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب اللہ چال عمر دے رئی چالے تمئی وخه د یو شی ما هو کید هغه پرې بل کی اسوک ته تپوس کولواله نشتا سوک ته تپوس کولواله نشتا دني کو سر الله په عمر کې برکت راولي اوبادي د تقدیرونو ذکر کړی یو قضائے معلق دا نغی کی تغییر راضی یو قضائے مبرمد فلا یبدل ولا یغیر اے بابی تی سلیو اداسی شمی چفلانی کا حج کو نومر بیشمیت کالیو کاجون کو سلویق بڑی تاسی دبازی نیکو سرا اللہ رب العزت و تقدیر معلق کدا خبر لکھنی پدی باب کی ہارا حدیث حسن غریب اللہ نعرف اللہ من حدیثی یحیی بن الدریس او ابو مودود اسنان احد هما یود یقال له فدع اغت فدوی ولا آخر عبد العزیز بن ابی سلیمان احدهما بصری دی او بصری او اخر مدینی او وکانا فی عصر واحد دعا په یو زمانہ کی ابو مودود الذی اغرا واه بنادی نمد د عزتون عزت بصری دا بصری دی باب ما جان القلوب بین اسمع الرحمن باب دې په بیان د دې کې چې دا زړه دې په مند دوو غوتو د رحمان کی کما یلیق بشانه جل وعلا و به قال حدثنا حماد قال اخبرنا معاويه عن الاعمش بن سفيان رحمه الله عن انس عن انس رضي الله تعالى عنه فاركان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر أن يقول هدى الله بجير چدا دعا بيوي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فجد الله حبيب دمرا ديروي نمومن تكمزور خلق دين ديروائي اي دزرون وعلمون كيا مضبط نكي زرستا قدين جز په دین خلک او مضبوط ایم خاتمه می پدی وشي زکه پته لګی نو زه سره دیندار دې موږ گزار دې قران خوان دې هوکره بس داس ماحول کراشی چې ارس پری فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به ما غير الله حبيبي ما غوره پتا او فاضين چې تارا کین کلیفای فان تخاف علينا غایت پمږ یری قال نعم الله حبيبي اور شړې خطرې په حال کې ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله ان القلوب بين اصبعين دا زونه دی پمند دو غوتو کی من اصابع الله دې غوتو د الله نه يقلبها كيف شاء اړوي دې لرا څنګه چې خوښي اب باب کی حدیث دے د نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ نا اور ام سلمہ و عائشہ بی بی او دا ابی ذر رضی اللہ عنہم نا ہر حدیث حسن صحیح نہ کلا روا غیر واحد غنو لما دا حدیث نقل کریا نے لا ما شان ابی سفیان انس رضی اللہ عنہ وروا بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سفيان عن أنس أصح دار السيد باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار باب دفم عن دعوتي شراغني شلالي كلي دي كتاب دي جنة يانو دور والو دفارا فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي قبيل عن شفي بن مافع عن شفي بن مافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان او پلاس مبارک کے دو کتابون ومشکات کی دیت فضے وفی یده تسمیہ راغلے اے وفی یده کتابان پلاس مبارک کے دو کتابون فقالا تدرون ما هذان الكتابان ایتاسول فتر چدا کتابون سنی دایا پستر بخکاری دل یا تمثیر و مثال لے فقلنا منگویلی اللہ یا رسول اللہ اللہ ان تخبرنا نمون تفت نشتر اللہ رسول مگردہ چترال خبرنا کی فقال للذی فرمائلی دا کتاب بارکی فی دہر یمنا چراغی فخلاص مبارک کیوں ویہارا کتاب من رب العالمین دا کتاب دے دے طرف حضر فالم کی مخلوقات نفی نسما اہل الجنہ فدی کی نمونہ دے جنتی آنو دیو آسما و آبائیہم نمونہ دے پلاران راوی و قبائلیم دے قبلو اللہم جنہ منہم اللہ رنگم فدی کی راوی ثم نعوج من آراخرہم او بیا اجمال کرے شید پاخر دجوی کی فلا یزاد فیہم نزیات والے نشکر پدوی کی ولا ینقص منہم ابدا او نکمے کی دیشی ددوینا میشا سکران اللہ کتاب نے اللہ حکم کی تغییر نرازی ثم قال للذي بفرمائل وغا كتاب تافي شمالي چه گسنس کے لاس کے گس لاس مبارک کے هارا كتاب من رب العالمين في اسماء اهل النار فدیکی نمونا دی دوالا و اسماء آبائهم او نمونا دی پلاران دجوی و قبائلهم او دجوی دی قبائل ثم اجمل على آخرهم او بیا اجمال کرے شید پاخر دوی کی ویدا اوی اجمل الحساب چکل او حساب پورش او دا تفصیل دی اجمال تا واپس فلا یزاد فیم ولا ینقص منہم ابدا فقال اصحابوہ نو دا اللہ حبیب تمر گروی قفیم الامن یا رسول اللہ بیارسد پارم نامل کرو ففیم العمل دستد پارد نامل ایر اللہ رسول امتان امرم کچریوی کار کد فرغ منہو چرانی نفراغت کرشے فیصلہ غزب شوی کر فقال اللہ حبیب سردیدو اولت و ایپقل و عمال استقامت و حق و قاربو درمیان رویو کئی فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة خاوند جنة خاتم وكي ديشد تپعمل د جنة والو وإن عمل أي عمل نظر تا ملك ويغاري ومن خوخد كي خاتم وكي د جنة يعانو فعمل شي اللهم جل العالمين فإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار قاون دور خاتمه وکي ديشي د پامل نور والو وين عمل اي عمل اللهم لا تجدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ياوي النبي عليه السلام فلاسو صرفا بهما ذات ورتا ويك اغدوار كتابنا خلاصو کی وغیر تھا اور بادوی نباز او مالا سنے دا سے ارتاو کل یا دادوار کتابون عالم غیب ترسفارل ثم قال بے او فرمائے الفارغ ربکم من العباد فارغ شید استاس و ربد بندگاننا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مدورة عن أبي قبيل نحوه فقري باب کی حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہونا هذا حدیث حسن صحیح غریب او ابو قبيل اسمه حيي بن هانئ حيي بن هانئ وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ان الله اذا اراد بعبد خيرا بيشك الله شكر اراده ولدي دیو بند بار کی خیر استعمله استعمال کی فقیر کیف استعملو سرنگ استعمال یا اللہ رسول قال يوفقه لعمل صالح توفيق ولورك دعمل نیک قبل الموت دمرنا مخیر او بدغنی کمن دے وفاق کی هارا حدیث صحیح دا حدیث صحیح دے باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفرا باب دے پا بیان دا وکی چراغنی چی لا عدوى عدوى نشتا او هاما او نصفر دا حدیث در تا دل تا ذکر کئی لا عدوى عدوى ستوئی چی ده یون مرض بلتو لگی ده دی حدیث کی ده دی نفی کئی چی مرض ده یون بلتن لگی اکثر علماء دا سوئی او سو کوئی گورا مرض لگولو والا خو اللہ دے خدا غیر فارس سبب وی نو ایزن وقت بعد شید بعد سبب وی اگر چی لگون کے اللہ رے وی فر من المجزوم کما تفر من الاسد حدیث در تیرو کر تیختا کوا دا مجزوم بیمارنا لکا چی دزمرین تیختا کیم لگو دا دا سببیت درجہ دا لگو جو سنے پسارت کی ہوا تو دا زکام ورشاو لگو ہاں اللہ خواہو یا دا سارو علی سبب شو جو سنی مرائی خراب شوا دا مرائی خرابی بیماری پی اللہ راوستا ویرا توت شپا سن یخ عبوس کرے دا یخ عبورتا یا سبب دے ورنہ کنا دیر تیری سڑے یخی اوبس کی خمارین خرابی روزانہ سڑے پہ اپنائی کی اوزی خوزو کامین نوائی وکلل اللہ حکم ورسر راگ دو یخنائی کی راوتل دو بیماری سبب شو ہمیشہ گرم سڑے روزی خو فالجی وینا اکل دو گرم کوٹین یخنائی تا ہوا تو بس فالج نوالو دا عدوا دا ماناو لا عدوى ولا هاما تخفیف دے پکے مین مانے او چاہ تشدید میں هاما اصل کی دائے و مارو چرش پی آوازون بے کول عرب و پدیس پیروال محسوس سولو دیتا ہی البوم اگنگے چورتا ہویا دا چې وې او کور ترا دې ناري دې والي دایې دا مرګ شوی وې اوسم باځي زنانا نا پو کار وچې شوی وې وې ان چې را دې سو سوپ بری باځي نا پو وې یلا زمونږ سپه د بام سره شوی وې باځي خلکو نه وې دې چې راځي د بام سره روړي وې دې دې کور کې مړي وړ دا د جاهلیت او د نا پوې خای یو دا مانا و دورا حاما دین دارتا و سمشکات کی تیرو دا عربو دا جاہلیت عقیدہ و دیبو یڈو کی نمڑی او چاگوی روح دا دین حاما مرغی جونش ندالو جی اکثر علماء دا تفسیر کنے او باز ویلی چی دوالت مراد دی وید دین مرغی جونشی او دے بدل غوار نو کل جلی خلقو دد بدل نی اغسط ترغی پوری اللہ حبید دی اقیدی مطلعان کو و بی قال حدثنا بندار قال اکبرنا عبد الرحمن ابن مہدی قال اکبرنا سفیان عن عمار ابن القاقع قال اکبرنا ابو زرع ابن عمر ابن جریر قال اخبرنا صاحب لنا وی خبر را کرے مغتے و صاحب زمونگا دلتا دلتا نم پتہ نہیں لگی چرا سو عن ابن مسعود اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت نکل کے قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودری دلیو پمون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الیو لا یعدی شیئن شیئن لا یعدی شیئن شیئن بیماری دشی لگولیو شیبن شیطاب فقال آرابیون یو زمیدار او دبانڈی اسیدن کی ورطو یا رسول اللہ البعیر اجرب الحشفتی یو اخوی اجرب الحشفا اوخ دے او داغ پا عورت پا دے سر بانے خارق لگی دلے یدنی ہی ندنی بہت تاوی کسی کا الفاظ دی یدنی ہی یودنی نزدیشی دیتا او بادی کی راگلی دی ند بینو ہو بادی کدا کی الفاظ دی ند بینو ہو داد ادبان نرے او لباو لیکنی ادبان دو خان جاڑی تاوئی لکگڑو دپارسی جاڑی حد دیبت فَتَسْرِي سَرْ حَزِيرَةُ الْغَنَمْ تَوَئِ جَعَرَقِي جَنَئِ تَنَا گُرَ دِي گُلُو لَخَلَقْ غُلِي كِي دِي او د سپې پاړې کې سملې کې سرمخان باندې شي لږ لږ پر دیوارو راغلي دی دې کې د دیوند نه مراد د روحانو د تړلو زینه و یوخ دې چې دا غبان دومره لږ انتخاب لګیدلې او موږ یې جاړې تور دن کو فیجر بل ابل کلها فیجر بل ابل کلها دا غ خارخ کی وخان تول ټول باندې خارخ ولې الله حضور ایت تاسو کوی چې یو نو بل نه لګي اگر دې یو خارخ یو خنا غنور تو لګیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ثمن اجرب الاول ویته خو یې دې نور ته د جناو لګې د لغاول او ښا خارخی کړو در الله حبیب نفی فرمایلا لا عدوا ویلشت د عدوا بیماری دیو د بل تن لګي مستقلت بلکی کلی او سبب جوڑی گی خلقولو والا سوک دین اللہ دے ولا سفرا دا سفر نفیم دا اللہ حبیبو کا بانی علماء لیکن اللہ سفر معنی صدا جاہلیت والا و سفر نحلال جوڑا کئو کا لبن کال بید سفر نیاش حرام کا ذرا الله حبیب لا سفر دا چې ورنيشته چې ځان با انما النسيو زیاده فی الكفر ا اباد علماء لیکلي د سفر معنا دا د عربو دا کی دا چې په دې خېټه کې او چینجه او دابره د چې سره وګي شي نارا پورته شي او کله د لوګي د وږي نه سړی هغه مړ کیږي چې بعد علماء دا لیکلي چې بعد خلق د عیاش بشکولا سپیره به غنلا وی ولا سفر خلق الله كل نفس پیدا کړی د الله یو نفس فقط وحیاتها لیکنې د ژوند دی ورز قارز دی او مصائبها او مصیبتون دی او په باب کې حدیث دی د ابو هريره ابن عباس او د انس رضی الله عنه معنا سمعت محمد ابن عمرو ابن صفوان الثقفي عن بصري قال سمعت علي ابن المديني يقول دبوي لو حلفت بين الركن والمقام کمال قسم را کړې شو پمن درو کنو د مقام د حجرېشور د مقام ابراهيم کې کمال قسم را کړې شو دین رکنه ول مقام پمن درو کنه اسود کې اور کنه امانی دې یو طرف نه اسود وي حجرې اسود د زب قسم خرم لحلف اني لم ارى حدا چه مانده ده کتره او تن پخفل زمانه کی آلم من عبدالرحمنی من مهدین ده دی محدث نلوی سڑه منه ده کتره ایک مالا چاپا دمرا نازک ده کی قسم راکو نزب و آم چه ماستر گی غلولی دی ما ده دهون تی سڑه منه کتره باب ما جان الیمان بالقدر خیره و شره باب دے پو بیان داو چی چراغلی ایمان کو پا تقدیر ساتی خیری ہی و شرری ہی کاغا خیر دے او که شر دے ایک تکلیف دے مصیبت دے او که دا مصیبت او دا تکلیف دل مقابلہ کس شیر و بی قال حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصریو قال اخبرنا عبد الله بن ميمون عن جابر بن محمد النبي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد المؤمن بشكره وبندا حتى يؤمن بالقدر في بار ساتي تقدير خيره وشره كخير دي تقديرنا وشره لا تقول ده الله طرفني حتى يعلم تردي جي پوش نماز صاحبه بیشک هغه چې ورسید د کلام یا کل یخطئ او مو چې دغه خطا شوه کده ډیرو اجماع داسې کړي او داسې کړي افلاني بیمار سره مې روټه یې نه خوړلې او په وخت مې ځان ډاکټر ته رسولې او یې رحمت مال ډاکټر سمخ کې نه ونیو نا د تقدیر مساله د ایمان خبره ده انما اصابه لم یکل یخطئه چی بیشت آغا چی دلکم تکلیف و رسیدو و رسیدو دتا ہے انما صابهو و رسیدو دتا نعمت و تکلیف تو آتا و گناہ زنی وقت سرے گناہو کی زنی وقت نیکیو کا زنی وقت نعمت ملاو شو زنی وقت مصیبت ملاو شو لم یکل یخطئهو نو دا چی خطا کرے دنرا وانما اخطواهو اواغا چی ددن خیر و شر نس خطا شمل لم یکل یصیبهو نو دے چی داد رسید لیدتا فباب کی حدیث دے دو عبادہ و دو جابر و دو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم آنا دوینم پدے کی روایات تی حالا حدیث غریب من حدیث جابر اللہ عارف اللہ من حدیث عبداللہ ابن میمون و عبداللہ ابن میمون منکر الحدیث دو لماو دو دیکھن متعبیر دا منکر الحدیث نے و بیهی قال حدثنا محمود ابن غیلانا قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبت و منصور عن ربعی ابن حراش رحمهم اللہ تعالی عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد مؤمن شكيره وبندا حتى يؤمن بأربع ترسيج ايمان فسرور خبر سات لني يشهد الله إله إلا الله گواهی کئی جد الله نبغي برسوب ده بندگی ده عبادت مستحق نشتاب وعنی رسول اللہ او داشی بیشک ازر اللہ رسولیم بعثنی بالحق اللہ را لیدلیم پہک سرا ویومنو بالموت ایمان بساتی پمرگ ویومنو بالموت ایمان بساتی دے پمرگ بانی اے چدا مرد دا اللہ دا طرف ندیکن شیر تا پاس باب انرے کلا اسباب د مرګ رښتا او پناست نه تا او پروغت ساو خطا خروغ رمټو د شوی او ساری چې کته نه مړ پروت ده او کنه بالکل اسباب د مرګ موجود دي خو مرګ چې به سر الله نه کړی نو مرګ نه راځي و یوم نو ایمان ساتي بل با سے بعد الموت پرا پورته کې دوبانی پس د دې مرګ نه او سنورم و یؤمنو بالقدر ایمان ساتی پا تقدیر و بیه قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا نضر بن شمیل عن شعبانه و هو الا انه قال ربعی عن رجل عن علی تسیلی حدیث دا ابی داود عن شعبان یسہ من حدیث النظر وهكذا روى غير واحد منصورا ربعينا نبيا رضي الله عنهم وبه قال حدثنا الجارود قال سمعت وكيعا يقول بلغني ان ربيع بن حراش وما تدا خبر رسيدني را شري ربيع بن حراش لم يقذف في الاسماء اسلام كره بشر وهذه دنيا راس خلق تكلي دروغ نوے لی پٹھول مسلمانائی کی یوزل دروغم چھرے دروغ نوے لی ربی ابن حراش رحمہ اللہ دارا کوفی عالم دارا مخضرمین انہیں تعالی دا حدیث زمانے منتخو ملاقات ننشے او دے پسلم کال لے حجرت وفاد دے چرک دروغ نوے لم یقذف فی الاسلام